ولکل امت اجل هر امت د پاره نیټه مقرره ده سو وخت کې راشي نیټه داغې نه ورستو کیږي او سات داغې نه او نه بمخ کیږي یا بنی آدم اے د آدم زامنو کراشی تاسو د رسولان تاسو نه چې بیان کوي پتا سو بنی زما د آیتونو نو سو کې پرېزګاری کوي او اصلاح کوي د خپل ځان نو به ویره پاغي او نه بدی غمجن کیږي او هغه کسان چې دروغجن غني زموږ آیتونه او تکبر کوي دلی آیتونه دا خواندان د اور دی دی په دې کې همیشه اوسيږي څوک دغه ظالم دا غچانه چې تړي بلا باندې دروغ یا دروغجن غني د الله آیتونه دا کسان چې دی او برسي دی تا حصہ د عذاب د دې منل کتابي د کتاب نه دلته کتاب نه مراد لوح محفوظ دې لیکنا د دې په نصیب کې کوم عذاب لیکل دې هغه به ملاويږي دا مراد پر دې چې سو وخت راشي دې ته پیغمبران زمونږه یا تو نه سو وخت چې راشي دې ته استاذي زمونږه یعنی فرشتي رساغ استو د پاره یا توفونهم چې اخلی بساد دینه نوای با چې چرته وي تا چرت دی اغا خدایان چې تاسو به آواز کو اغی ته مدد دپاره سوا د الله پاک نن اغی بوي و اغی بوته او وی چې دلوا عنا غابوا عنا اغا خو غایب شوی دي زمونږ نه پیر صاحب خو نشته هغه غایب شو اما وې زن کدن کې برابر شي ایو قدم تر عرش پورې رسی دا دې ځانه لګیا دې اخون درویزا هر چا شعر چې ده داغه بسو بل څه مطلب داغه مطلب داو چې باز خلق مستجاب الدعوات دي دعاګانې قبليږي او دته دا مطلب هم واغستو چې نا را رسی او کل وی اولیاء را هست قدرت از اله اولیاء له خدای داسې طاقت ورکړې دي چې غشې پر غشه روان شید لارنه واپس کی دا تل زانه لگی آئے او دا دی شیر مطلب بدائی چه دعا بہو کین اللہ بے راو گرزئی دے نشی را گرزو لے دے با اللہ نا اگاری اللہ بے راو گرزئی او کدا معنی نا کئی نا پزیعی پریدا نا آیت دے و نا حدیث دے بیار زمانم نا صحیح معنی کوا تا حدیثی نظمہ سر و تخکتہ دے آیتی نسر میں و تخکتہ دے مجتہدین و خبر این عربوں پر دلیل کریوی بے دلیل اغیم اغیم نہ کری شاعران و خبر کری لی نخیم دی او غلط ہم دی ندعا غا شاعران دا خبر و صحیح مطلب بیان ہوا او صحیح مطلب میں دتا بیان کر او کداری پا دماغ کے نکنی نا پا غیر پریدہ ارو یادوائی مو ارو پا دلیل کی پریدہ مو نا آیت دے و نا حدیث دے خمولا سے بے ذر پر دلیل کی پیش کی لکہ جدا دا قرآن آیت دے دے زانے لگیا وائی با فرشتے دیتا چا اینما کنتم تدعون من دون اللہ چرت دی اغا کسان چاواز بکو تاسو اغیتا سوا دا اللہ نا دا مدد دا پارا غیبی مدد دا پارا چی دا غیب نبرا رسی قالو نوائی بدا خلق بیتا چی دلو عنا غابو عنا اغا خو غائب شوی دی زمونگ نیستا و شہدو او دی با اقرارو کی بخبلو زانونو باندے چی دی کافرانو اللہ بوئی چ داخل شې پاغي قومونو کې چې تیر شوې دي مخکې ستاسو نه د پیریانو نه د انسانانو نه کوم ځای کې داخل شې فنار اور کې ستاسو مرګري مخکې تلې تاسو ولهم ورشه کله ما دخلت امه هر ځل چې داخل شي یو ډله په دوزخ کې نو لعنت بلیږي خپل خور باندې د خور نه مراده بل ډله ده خو امه چونکه مؤنث ده نو اخته هاي وې اخو بزه نور خو استعاره ده دا ابو جهل دل روان شي ورپسې به دا ابو لهب دل راشي سبا دا هغه دوستانو دل هو کنه نو دا ابو جهل هغه امت با دا ابو لهب په دل باندې لعنت لیږي ایوب وایي چې دا خطا کړې زتا و ما بل به وایي چې ته په خپل راغلې ما بزرگ خورا راوسته نه وي بس په یو بوت به خیری کوي او لعنت په کوي او څنګه لګیا به سوځي با پیر شه بم پروت یا مرید شه بم پروت مشرک پیر مشرک پیر صحیح پیر خو ډیر خی اخو سره د دوزخ د لارې نه بچ کی او د جنت په لار روان وي اخو دې ضروری دی نه کانو پیر پیرانو سره تعلق ساتل خو دې ضروری دی خودی گربای مسکینان و نزان اساتا دوزخ تا بری ارسائی قرآن ازدکا کلما دخلت امت لعنت اختها هر ذل چه داخل شی و جماعت پا دوزخ کے انو لعنت بلیگی بخبل خور بانے یعنی پا بلدلہ بانے حتی ترزی پوری عزت دارکو فیها چی دی بیامومی یوبل پا جہنم کے عزت دارکو مانا چ بیا مومی یو بل په جهنم کې یعنی ملاوشي په جهنم کې هر ځای نه چې راځي خوشي ودا غيو ځای لګا نو چې الته یو ځای شي په دوزخ کې او په جلخانه کې جلخانه کې ټول قیریان یو کیږي بیا نو دا به یو ځای شي عزت دارکو عزت دارکو یو بل بیا مومی نو وای برستنی مخکنو تا مریدان پیرانو تا ورکران لیدرانو تا کشران مشران ہوتا ناکارا مشران نمالتا پراتے بھئی نو دا ورکر اور لیگر جگڑا بھئی او دا پیر اور دا مرید جگڑا بھئی مشرک پیر او مشرک مرید بدتی پیر او بدتی مرید اے ربا زمونگا وائبا رستنی دی لئولاہم د مخکنو په باره کې لئولا هم ترجمه دلته څه کوا خطاب خو بدی الله سره کوي او الله سره به خبره د خپل پیرانو باره کې کوي وای برستنی د دینه د مخکنو په باره کې اے زمونږ ربا دی خلقو مونږه گمراه کړیو نو ورک دی ته عذاب د چند اورنا مونږ وته نشو خو دی له عذاب زمونږ ډیر ورکا الله پاک به وای لکل دویفن ار یو دا پارا دوچن عذاب دے لیکن تاسو پوئے گا نا او تا تب اخپل عذاب دبل نلو اخکاری حقیقت کی آغب انی عذاب ستان زیاد وقالت اوائیبا مخکنی رستنو دا پارا رستنو تا یعنی پیران مریضانو تا مشران کشران ہوتا اولانا مشران مراد دی اخرانا کشران مراد دی دلتا اولا و اخرا دا زمانے پر اعظم جوڑی گی خود دلتا زیادہ معنی دا مرتبے دا دچا مرتبہ و درجہ مخ کی دا اغا مشر دے دچا درجہ مرتبہ رستو دا انہیں کشر دے نو مشران با کشران ہوتا وی فما کان لگو علینا من فضل نشتیتا ہو دا پارا پا منگ بنی سغور والے چتا سوائے چھ منگ تن دوچن عذاب ملاوشی اوسکے عذاب پا سبب دا اغی کارون چتا سبا کول او منگ با ام کول خو ما تا تا دا دوزخ لار خودلی و ارتا پی روان شوی وی ما دا لاس نا پا زور نیولی نوی او که پا زور سوک دا چانا کلیمہ دا کفرم دا خلی ناو باسی نا پا اغی اللہ عذاب نور کئی الا من اکره و قلبه خو پا خوخ روان وی را پسی ما پا زور نیولی نوی اکا پا زور دا چانا کریمہ دا کفر سوک دا خلینا اوباسی نو اگا خطا جی ذکر دی چلتا خو اللہ پاک عذاب نور کئی خودے پا خپل روان شوے ہو ان اللذین کذبو بی آیاتنا بے شک آغا کسان چی درخ جن گنی زمان آیتنا اوزان غد گنی دا آیتنا نبشی لھرے کولے دا دینا دروا نبشی پرانستے دی دا پارا نبشی پرانستلے دی دا پارا دروازے دا آسمان اور نب داخلی کی دی جنت تا تر اغی پوری چی داخل شی اوخ فی سم ملخیات بسوری دا ستنے کے بسوری دا ستنے کے دارنگی سزا ورکو منگا امدارنگی سزا ورکو منگا مجرمین ہوتا ان الذين كذبوا بآياتنا معنا صدا ان الذين كذبوا بدلائل التوحيد دلتا آیات نا دلائل مراد دی ان الذين كذبوا بدلائل التوحيد تفسیر خازن او تفسیر روح المعانی. علاءالدین بغدادی پخازن کے، علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے، دارد بغدادو و علاءالدین بغدادی مخ کے تیر شوے دے، و علامہ آلوسی روح تو تیر شوے دوارا پا بغداد کی دا تفسیر خازن او تفسیر روح المعانی. وائی ان الذين كذبوا بدلائل التوحيد، اغا کسان جی دا توحید دلائل نمانی، دا توحید دلائل تا درغ جنوئی، واستكبروا عنها او زان غٹ گنی دے دلائلونا، خبل خواہشات تے اچت گنی، نو نبا پرانشت لکی گی ددوی دا پارا دروازے دا آسمان ددی دا روح دا پارا. مومن روح چے واغستے شی نو فرشتے برا بوزی، نو آسمان دروازے پرانشتے شی، فرشتے استقبال کے اولاری وی او برا بوزی نو جنت پورے. او بیا دا علیین کسی او خوشبوئی تے خوری کی او فرشتے تجھے پزے استقبال کے اولاری، چی دا مومن روح را روان دے، دا مومن روح را روان دا، دا موحد روح پاک دے، او مشرک روح پلیت دے او گندہ دے او مردار دے، ذکر چی شرک پلیتی دا، نو دا آغا روح کے برازی نو بدبوئیں بتے خوری کی، نو دروازے با بندش آسمان، نو اغا زینب ای فرشتی دا سی را اگرزائی لکا مردار وی او سڑی اخکت را اگرزائی چی در کندہ کی پریوزی. نو لا تفتحو دا مانا دا، دا گندہ ارواح دی او دا مشرکین دی، آسمان دروازے بتے بندی شی، فرشتی با دا غین نفرت کئی. ہاں دا ساغ استو دا پارا فرشتی با رازی زکا چاگا خو مجبوری دا چا اللہ حکم کرے دے، گنی آسے مشرک خوالا فرشتہ نراز دے پلیت دے خساغ اسطو دا فارا برازی نبار نبخکتا اور دے، دا حدیث کے رات دے. او جنت تب نزی تر سوچ اوخ پسوری دستن کے داخل شی، دا تعلیق بالمحال عادتن دے، سوچ کا وے خبر ہوتا، تعلیق بالمحال عادتن، عادتن عرفن دا اسباب دا لاندی دا ممکنہ نظر چھ اوخ غنی غٹ شے دستن پسوری کی داخل شی، دستنی پسوری کی خلے غنی تار غٹ شی نو ام دا آغا نداخلی گی، آغا تار والا ام برابر نرے گوری نو علب آغا ستن کی ننوزی. او دلتا خلا اوخ دے، نو مفسرین وئی چی یواز اوخ مراد نہ دے، خو چونکہ پدے غٹوالی کے دا اوخ چی دے بطور ضرب المثل استعمالی گی، ورنہ دا اوخ نہ آتی غٹ او دا غنم غٹ سیزو نہ موجودی، خو عرف دا خلقو کے پا عرب و عجم و دوارو کے دا غٹوالی دا پارا بطور مثال دا ضرب المثل بطور اوخ استعمالی کی، ورنہ مطلب یواز اوخ نہ دے، در آغی چے داخل شی غٹ نہ غٹ شے پتنگ نہ تنگ سوری کے، در آغی چے داخل شی غٹ نہ غٹ شے پتنگ نہ تنگ سوری کے، دا دے مطلب ہو. او جمل کنایا دا دا غٹ نہ غٹ سیزن، او سم الخیات کنایا دا تنگ نہ تنگ زے کی، نو اللہ دا پارا خو آسان دا یا سرے و تا عرب کی او یا غٹ شے و تا نرے کی او نری تار تا پشان نرے کی، لیکن اسباب دلان دے او عادتن دا ناممکن دا. نو مطلب دا چھ اسباب دلان دے خود دی داخلہ پا جنت کی ناممکن دا، سنگچ دا اسباب دلان دے دا اوخ داخل دل دستن پسوری کے ناممکن دی. او پاتشو دا اللہ قدرتو نو دا اللہ پا قدرت کی خدا شتا چه مشرک جنت تا داخل کی او مومن موحد دوزخ تا داخل کی. اللہ خو پر قادر دے قدرت خوشتا دے خو اللہ بدا سے کئی نا ذکر چه اعلان کرے دے چه مشرک نبخما نو چه اعلان اکو وعدہ اکو وعدہ خلافی خو اللہ نکی او که دا وعده نوه کره او دا اعلان نوه کره او فرق دا خپلی وعده دا پورکولو اراده رو اونکی که وعده میکره وقت نی پورکو ما او جنت تبوزی نو دا اللہ حس سوک سنشی کوله او نو دا اللہ نسوک تا پوس کوله شی چه ولی دیو کره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تپوس نشی کے دے دا اللہ نا دا آغی کار پا بارا کی چھ کم کار اللہ کری دی او خلق نا با تپوس کی گی دا آغی کارو نا پا بارا کی چھ دیئے کری دی دا اللہ نا سوک تپوس نشی کو لے اللہ غلامان دا اللہ مالک دے خلق غلامان خو آغا خواست مفروضہ میں بیان کرا کہ وعدہ خلافی کول غواری انتا بے سوکی اللہ وعدہ خلافی نہ کئی اگر اعلان کرے دے ان اللہ لا یخلف المیعاد او بلخوا وعدہ کرے دا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشا مشرک نبخم چے مرگی پر شرک راش بے توبی مشرک نو دا اللہ پا قدرت کی خوشتے چے دے دوزخ تا داخل کی جنت تا داخل کی خو نبے داخل ای ذکر چے وعدہ کرے دا او دا اسباب دا لاندی ممکنہ نہ لکے داخل شے سنگت چے اسباب دا لاندی او دا اسباب پا دائرہ کی ممکنہ نہ لکے اوخ ننوزی پا سوری دستن کی نہ بالکل نا امید اکرل چے دا جارو امید نہ کئی در خلاصے نشت چے سوک زما آیتون تا درو جنوئی او توبے اونوی اسطلاح پا دے مرشو نہ سزائی دادا سزائی دادا اکثر قاریانو مشہور قراءت حتی یلجل جملو دے دا قراءت متواترہ متواتر قراءت او دا جمہور قاریانو قراءت دا دے او دقا صحیح قراءت او جمل اوخت ہوئی جمل پریت نوئی بعضی قاریانو یو شاز قراءت دا مروی دے چ الجملو حتی یلج الجملو بضم الجیم و تشدید المیم وهي الحبل الغلیظ ابن کثیر وئی وهي الحبل الغلیظ غط پڑی تو وئی در اغیچ داخل شی غٹ پڑے پسوری دوست دن کے نپڑے کل داخلی اخو نرے تار بھئی علا با داخلی نو مانا بیا جوڑی گی اخو علا چے لفظ جمل وی ذکر جمل وی غٹ پڑی تا جمل پڑی تا نوی جمل دقی اخت وی نو بعضی حضرات دلتا دا دا الحبد الغلیظ مانا کئی دائی پا طبیعت برابر شوے دے او دیتا نگوری چی دا مانا خبالا جوڑی کی لفظ الجملی او الجمل خوب شاز قرآت کے راغلے دے نو دا شاز قرآت مطابق تفسیر ولی کہیں او متواتر قرآت خوب الجمل دے او جمل خوب پڑی تنوئی پا یو لغت کی پا یو محاورہ کی ام جمل دے پڑی پا مانا نظر آگلے جمل دے اوخ پا مانا دے تر آگے چ داخل سی اوخ پسوری دو سدن کی بات شو دا خبر کہ دستن دا سوری سرا دا اوخو سا تعلق نشتا مناسبت نشتا او دا پڑی خو مناسبت شتے خدا دے چھے غٹ لے نزگا نہ داخلی گی یعنی مناسبت خوشتے اور اوخ چھے دے دا آغا دستن دا سوری سر مناسبت نشتے دا دی وجن دا مانا غور دا چھے تر اغی چھے داخل شی پڑے بازی کسان دا وئی خدا خبرہ بے زیادہ کمزور ہے مناسبت دا جمل دا سم الخیات سرشتہ دے ذکر کہ جمل نہ یواز اوخ مراد نہ دے دا کنایا دا دا غٹ نہ غٹ سیز نہ تر اغی چھے داخل شی غٹ نہ غٹ شے پتنگ نہ تنگ سوری کی نہ مناسبت دے سرشتے دا کنایا دا دا غٹ سیز نہ خو اوخ چونکہ پا کلام دا عربو کی ضرب المثل استعمالی کی دا غٹ سیز دا پارا نو ذکر اللہ پاک دا جمل سکر اکو او دا پری معنی ذکر نہ جوڑی گی اغد جمل مانا پڑے دے او دلتا حتی یلجل جملو فی سم الخیات دے حتی یلجل جملو فی سم الخیات نہ دے الجمل قراءت دے منقول دے پا کتابونوں کے وہ شاز دے او شاز قراءت مطابق ترجمہ مکوا لہم من جہنم مہاد وی بدی دا پارا پا جہنم کے فرش اور دا پاس دینا بوی غواش پردے دا اور غواش وی پٹون کی تا کمبل با دا اور وی او دا تلائی بے ام دا اوری برستن تلائی گوڑا با دا اور چلانی بس پروتی اغبم دا اور لمبی وی او سپی دے پاس بھائی ناغم دے اور لمبی بھائی دا مراد دے اور دارنگی منگا سزا ورکو ظالمانو تا یعنی مشرکانو تا دلتا الظالمین نا مشرکین مراد دی سلسلے کرام پر مشرکینو کدا اواللزین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل اوبا باسو منگا اغا چوی پسینو دا مومنانو کی دا کینے نا او دا حسد نا دا یوبل سرا دنیا کے خوبی خوچے کل اللہ تعالی جنت تا داخلی نو سینے بے یوبل تا صفا کی تجری من تحت ہر انہار وقالو الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودو ان تلکم الجنت اورستموها بما کنتم تعملون ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار آواز بو کی جنتیان دو زخیان ہوتا چی منگا خبیامو تو اغا وعدا چکری وا رب زمونگا منگ سرا حقا رشتنی منگ سرا وعدا دے جنت کری وا او ویلیو چی جنت کی دا نعمت دے دا نعمت دے نا ٹولی خبری خو رشتنی شوی او داری منگا داغی نا فیدہ حاصل ہو خود تاسو سره وعده کړی و د دوزخ نو آیا دا واقعي دوزخ دی او که بل څه شی دی مطلب یې اسې د دې په زخمونو مالګه دوړی سره په اور کې پروت دی او تپوس نه کوي چې دا اور دی او که نه دی نو دا والا غم جن کول دی که نه ټوکه کول دی اور پوری نو فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا آیا بیا مو ته تاسو هغه عذاب چې وعده کړی و تاسو رب د تاسو سره حقا رشتنی دا اور و عذاب واقعی رشتنی دیو کنن رشتنی خدا دیو تا گوری خدا سے خپکول باری قالو نو حقیب جواب کے ورد ہوئی جہنم با دیر خکت ای جنت با دیر اوچتی فمنز کے دیر روی فاصلہ دا دمرا اوچتوالے دے چی مونگے اندازہ لگو لے نشو خود سرد آگے دیر اوچتوالی نبا آواز جنتیان و دوزخیان و ترسی او آواز دوزخیانو با جنتیانو ترسی او یو بل سر با خبری کولشی خود جنت سے شی با خطرہ غرز دے نشی او دوزخ سے شی با برت لے نشی اغا نعمت با خطرہ نرازی او عذاب برت نشی او دا انتظام با اللہ پاک کریوی دا سے رابطہ قائم کریوی او اللہ علا کل شیئن قدیر نو خبری با اولی نو وای به دوزخیان چې ها مونږ د الله وعده رښتنه بیا متله او عقیده عذاب ده. نو اعلان بو کی اعلان کون کے دلی پا منز کی جلانت دا اللہ دے پا ظالمانو اللذین اغا ظالمان چا خلق منکی دا اللہ دا لارنا او لٹی دا اللہ پا لار کے کوگوالے یعنی پا دین کے عیبونا او دی دا آخرت نا انکاریان دی او وی با دا دوارو پا منز کی یو پردہ اغا پردہ بدا سیوی چا اغا با آواز نمنکی خدا نعمتو نبا منا کئی چا خطب نراز وعلى الاعراف رجال او وی با پیو اچت زیبا دی باز سری چی پیجنی با دی ار یو لرا پا نخو داغی جنتیان با هم پیجنی پا نخو ذکر چی مخون بے زلیگی اگر که دنیا کی لیدلی نو او دو زخیان با هم پیجنی داغی دا مخ پا نخو چا با تکتوری او دیبا پر منز کے ناس دی آراف و لغت کے المکان المشرف الاراف فی اللغت المکان المشرف المکان المشرف اچت زے اچت اڈے رہے پدنگ اڈے رہے بس سڑی ناس دی دا حق کسان دی چھ دی نیکے او بدے ببرابری تفسیر ابن کثیر کے اور تفسیر قرطبی کے اور تفسیر کبیر کے اور تفسیر البحر المحیط کے ٹول لکھ لی کہ جمہور مفسرین وائی اور جمہور سلف صالحین وائی کہ قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم وهو ثابت فی حدیث مرفوع جمہور سلف وائی چدا اغا خلق دی چی نیکے بدے بے برابری وی او دا مانا دا آرافو پا یو حدیث مرفوع کی دا رسول اللہ نم ثابت تا بس ام دا غا مانا دا غی مراد چکم سلف صالحینو بیان کرے دے یو حدیث کی مراد امام المفسرین ابن جریر طبری دا اصحاب الاعراف دا تعین ببارا کے لس اقوال نقل کری دی لیکن صحیح قول مؤقت ہے کہ کملہ ابن کثیر ترجیح ور کرے دا او اغد جمہور سلف نہ مروی دا او پا حدیث مرفوع کے مثابت او نور اقوال اغد ضعیف اقوال او بعض خلق داغ ضعیف اقوالو کی بعض اقوال ترجیح ورکی وَلَسْتُ مِنْهُمْ زد جمہور قول علا پریدم زد جمہور پا مقابلہ کے دبل قول دلیل مضبوطی نبیاد جمہور پر خدل گناہ نہ دا لکہ جی جمہوریت معیار دا حق نہ دے اکثریت معیار دا حق نہ دے او الچ بل قول قوی بھی ازرو یہ دلیل نبی اباغا قول واخلو تو جمہور قول بپری جمہور پا قول پر خودو بان سڑے گناہگاری گی نا اگر کیا کہا جمہور علماء خودلتا خود بل قول دلیل قوی و مضبوط نہ دے سلپ دا ترجیح ورکے امام ابن جریر طبری وائی جدی الاعراف نہ ڈیرے نہ مراد اغا دیوال دے جدا اغا ذکر بصورت الحدید دیار لسکم نمبر آیت کے شوے دے آیت نمبر 13 سورت الحدید Thank you. دیار لسم نمبر آیت سورة الحدید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فأغرس كي چوائبا منافقان سري ومنافقان خزي أغي كسان تبوي چچا إيمان روليو منافقان مؤمنان تبوي انتظار وکے زمونگا چمونگا رنا حاصل اکو استاسو درنانا اللہ بوئی زی روانے گئے نو منافقان بے اول دا مومنانو نا جدا کری نئی دنیا کی یوزے اس دن نالت بم یوزے نو منافقان بم روان شی مومنان بم روان شی نو مومنانو سرخو ایمانو نو اغد ایمان رنا بوتا مخ کی روانے او دی پاگ رنا کی بروانے منافقانو نبا رنا برشی لیکن دیس رہا ایمان نو صرف دخلی اقرار ہو دخلی دے اقرار نہ ہو رڑا نہ جوڑی گی تر سوچے زلی کی تصدیق و یقین نہ ردی بوائی چلک انتظار ہو کہ مزمونگا چمنگ ستاسو در رڑانا رڑا حاصل اکو اور ستاسو پدے رڑا کے پلار روان شو لیکن یو سلی لاتین نیولے دے رڑا دا نبل و پس روان دن داغ پا رڑا کے دیم قدم اگ دی ردی بدا ہوئی چھ انتظار ہو کے چھ ستا سو پا رڑا کے منگم روان نقتبس رڑا حاصل اکو ستا سو در رڑا فرشتے بو دا مومنان بو ارتوئی چھ واپس لار شے شاتا پشا روان شے کترے شے دنیا تا نور شے او ځان لا رڼا طلب وکړي نن زموږ رڼا تاسو ته فائدہ نه رسوي خپل رڼا وګورئ د دې بدقه سے حیران دریان بقدری مؤمن منافقان دا خبره به دې کور کې کوي چې فدوریبا بینهم بسور او به وهلې شي د دې په منځ کې یو دیوال جوړ بکړې شي د دې په منځ کې یو دیوال منافقانو او د مؤمنینو منځ کې چه دن طرف دا دیوال چه دے پاغی کے برحمتی لیکن چه دن طرف دا بجنتی وظاہرہو او بہرنے جانب چه دے داغ جانب تب عذابی دوزخ بھئی نو منافقان با مومنانو تا آواز کئی او دیوال با ویخ آواز با ترسی دیوال با ویخ آواز برسی آواز با کئی مومنانو تا چه آیا مونگا تاسو سرا موجود نو پا دنیا کی تاسو سرا پا مانزه کی شریکو ما پا مجلس کی شریکو ما او غزاگانو لوم کل کل منافقان تلل دا روانی دا پارا یا دا غنیمت دا پارا او گران غزا بوا چه بیا با نتلل نزکا وی چه مونگ خطا سرا شریکو اجتماع کی شریکو ما جلسہ کی شریکو ما پا مانزه کی شریکو ما اور تو ماں تو دمرا نہ ادرے گی چستا پر یہ رڑا نظر فائدہ حاصل لکم وقالو بلا مومنان بوئی چہاں تو منگ سروی منافق و مومن سروی گی نا بظاہر کی ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو چیئی دوکہ ورکڑی واخفل زانونو تا ظاہر کی خود دوکہ تاسو منگ لرا کولا خو حقیقت کی خود تازان لر دوکہ ورکولا کہ ذری کی دی ایمان نو و پخلی دی کلمہ ویلا نو دی خلی پا کلمہ خودن رڑا نمیلا بھی او تاسو انتظار کاؤ چه فتح بد چا رازی و تربس تو مانا دادا سوک با غالب کی گی نو دا آقا بد سنو نو بیا مرگرشن انتظار کیو ہے تاسو متربسین ہوئے انتظار ہوں او دوکا کرے او تاسو لرا خواہی آرزوگانو د ډیرو سيزونو ارمانونو او ارزوګانو تاسو کول نو د هغه د وجه نه تاسو د ځلنه مرګري د مسلمانانو هم نه وای او د ځلنه مرګري د کافرانو هم نه وای تاسو به انتظار کوئ داسې شکمن ایمان خنن زمانه کې پیدا نه رسېږي حتی جاء امر الله تر هغه چراغ د الله حکم او تاسو دوکا کړی وای د الله په باره کې دوکا ورکوونکی کی شیطان دے نو امام ابن جریر طبری وای چه دلتا چه وی چه ودو فدربا بینهم بسور له باب دق دیوال آراف دے وعلال آراف پدی غلط اچت دیوال بنی اپا یودنگ دیوال بنی چه جنتیانو دو زخیانو پا مسکی و او حلشی پدی کی بس کسان اللہ سوخ دا پارا کے نولی وی چدا دوزخیان بهم نه یو جنتیان بهم نه خو ورپسې آیت نه معلومیږي چې همیشه بدلته نه وي دی و تما کوي د جنت په امید کې بناس کی چې الله پاک به حکم کین بیا و داخلي خو فی الحال اش بار کې نو لیو چې لیک اوپس خي ګل جنت ته دغه کې نیکه د بدون زیات نه وي نو عذاب هم نه ور کوي خو جنت ته فی الحال نه داخلي نو من وجهن دی دا پار دا انتظار کول عذاب دے او من وجهن دا دی پا دیرے بنی که نول ثواب دے پا دی جہت چه او گوری چه دوزخ کی ندی نو ثواب دے او پا دی جہت چه گوری چه جنت تا ہو بہر دی نو عذاب دے نو دا پا دی بین بینی حالت کی مبتلا بئی و ہمیشہ نا سوخت پوری سوخت تیر شی نبیا با دیم جنت تا داخل شی نبیا جنت او دوزخ دے دریم زیب یا نشتا زیون صرف دو دی دریم نشتا دا دریم چې دې در سوخت نه پوری وي آواز به او کې دي جنتیانو ته چې سلام دی پتا سو دا عراف والا به آواز کی جنتیانو ته آواز برسی جنت ته دې دیوال د پاسه وناستی او آواز به کوي هغه باور چه سلام دی زمونگا استاسو بانی دیر خوش قسمت ہے جنت کے خوشحالی کا ہے مونگ دلتا پسخی گو دی نعمتون ہوتا لم یدخلوها داخل شوی با نئی دا آراف والا پا جنت کے لیکن وہم یتبعون دی با تما کئی پا تما کے با ناس کی سو وقت پا تما کے بے ساتی نبیہ بے داخل کی او سوخ کې چرا وګرځول شي سترګې د دې جانب د دوزخیانو ته نو وای مدي چې اے ربا مگر زبا موږ د هغه قوم سره چې ظالمان دي ته ته موږ کته ونه ګرځي شرکین مکہ قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے لیکن حروف مقطعات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا کیا وہ اس کی مثال اپنی زبان میں پاتے تھے چاوے اعتراض نہیں کیا پٹول قرآن اعتراض کرے گا نیاز مقطعات تجاد ہے آگی خویت چی دالیف نے یہ بولے رہا ٹول قرآن دا محمد دا زانا جو رہی او یاد بلن اجدہ کئی نعوذ باللہ من ظالم و مقطعات تو نا پٹول قرآن اعتراض کرے پاتے شو دا چی دا مقطعات و معنی سدا نو پاگی تا تما بیان کرے گا نو بیا بیا زمان دماغ سے لسترے کرے گا پاگی کی تا تما دری اقوال سرد حوالو او دلائلو نو بیان کریو اور دا خبر ہے کہ بازی وہی چھ دا مقطعات و حروف و معنی مشرکینو تا معلوم ہوا ذکر اعتراض نہ کہو دا غلط وہی دا غلط وہی دا سے لگیا دا خبر قیاس نہیں سوئی کالر جاموں کے شرعن سے حیثیت لری جائز دے ناجائز نہ دے دین امن نہ دے شوی کالر جوڑے نم روا دی کہ نہ جوڑے نم روا دی ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون او آواز بوکی آراف والا باز سلوتا چه پیجنی با جی اغی لرا پا نخو دا مخونو دا اغی سرا نوائی با چه لری نکل استاسو نا لری نکل استاسو نا دل استاسو عذاب وما کنتم تستکبرون او دی خبری چه زان با غٹ گن تاسو بری خپل تکبرم خلاص نشوے او خپل دلم خلاص نشوے او بیا با اشارہ او کی برا جنتیان ہوتا او دوزخیان ہوتا با وی چی دی جنتیان ہوتا برا او گورے چی تاسو ور پوری ٹوکی کولے او نن خودی و خوشحالو کی دی وائی بدا عراف والا دی دوزخیان ہوتا چی اہا اولا اللذی آیا دادی حق کسان چی تاسو قسمونا خورلیو چی نبرسی نبر سیدی تا اللہ رحمت خپل نن اویل شو اغوی تا چه داخل شے جنت تا او نشت یرا پتاسو او نبتاسو غم جن کے گئے لا اشارہ برا جنتیانو تا بوکی او آواز بوکی دو زخیان جنتیانو تا چرا اغر زوائی پا منگ بانی سحصہ دا عبونا یا سحصہ دا اغی رزق نا چه تاسو لے ور کرے دے اللہ پاک نو جنتیان بوئی چه بے شک اللہ تعالی حرام کری دی دا بن کری دی دا دوار سیزونا پتا پا کافرانو بنی او دا دی پا زیبا اغیتا دا جنت دا ابو پا زیبا گرم ابوس کولے کی گی وسقو ماء حمیما فقطع امعاءهم وسقو ماء حمیما فقطع امعاءهم او اس کو لکی گی با پدی بانی گرم اوبو نو پرے کئی با دی کل میں سورت محمد کے دارا غلی دا خوی اوبو شوی خوراک بیسے بھی ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون کغلی الحمیم سورت الدخان وند زقوم میوه د زقوم با خوراک ته گناهګار وي پشان د ولي شوي تانبې چې یشیږي په خېټو کې پشان د یشیدلو د ګرمو اوبو پشان د خټ کېدلو د ګرمو اوبو نو خوراک مې زقومي دا یو زهریلا خوراک ده او اوبو به ګرمي وي او د جنت اوبو او د جنت رزق پتا سو حرام ده الذين اغا کسان چې دین ولې دې دین خپل په لبا او پټو خ باندې او دوک کړی دي ژوند د دنیا نن مونږه ایرو دي څنګه چې دي ایر کړي او ملاقات دروځي ایرو نه مراد دا چې پریدو وما كانوا بآياتنا يجحدون بشک راغلی لقد جئناهم بكتاب بشک راوله مونږه دي تخپل کتاب راوله مونږه دي تخپل کتاب داسی کتاب فصل نہ ہو چی تفصیل کرے امونگا دا احکام دا دے کتاب سرد علم اخبلنا ان زمان علم مطابق تفصیل ہو داسی دا بی علمی تفصیل نو چی دا ہدایت و رحمت و دا غی قوم دا پارا چی ایمان روڑی لیکن دی خو ایمان نو روڑے انتظار نہ کئی دی مگر دا انجام دا دے کفر ہو و اغرد کی چی راشی دیتا انجام دا دے کفر نوی و اغا کسان چی چا دیر کرے او داروز دا آخرت شبہ وئی چراغلی و رسولان دا رب زمونگا مونگ تا پا حق سرا نو آیشتے مونگ دا پارا ننسو سفارشیان چی سفارشو کی مونگ دا پارا او یا مونگ واپس کرے شو دنیا تا چی عمل اکو سوا دا اغی عمل نا چی اسا پوریم کو بے شک تاوانے انکری دی دی خبر زانونا او رکشوی دی دی نا اغی خبری چی جوڑولی بے دی زانو یا افترون افترا جوڑولو تو وئی بے شک ستاسو رب حقا اللہ دے چھے پیدا کری دی آسمانون و زمکہ پشپگ و روزو کی یعنی پا مقدار دشپگ و روزو کی سوچ کوئے خبر ہوتا پدریو ادوارو کی اور پدریو مرحلو کی زمکہ آسمان اللہ پیدا کری یوم نہ مراد زمون دے دنیا دا یوم نہ دے کتا تزما خبر یاد آئی نا پری وپوئے گی اسو وہ تو کو یاد ساتے نا چاربے جبا کے یوم مطلق ساعت اور مطلق زمان اور مطلق وقت ہم وہی کشپائی کو روزی کہ یوم منٹ بھی ہو کہ نہ سو نہ کال آئی اور یو گھنٹ آئی لیکن وہ عرف خلق کی یوم دے رست ہوئی نور خطون انور پریوتوں پورے اوشپا دنور پریوتوں نہ سبا خطوں پورے لیکن یوم یواز دغی تنوئی جو کم مقابل دش پہ دے ساعت وقت زمان تہم وائی ندا خبر میں بیان کرے وچ مستحضر اکڑا تھا زین تھا اس بزما پر ترجمہ پر مطلب پوش ہوئے روزن مراد زمنگ دار وزن دی بلکہ بدری ادواروں کی بدری اوقاتوں کے اللہ نے عظمت کا آسمان پیدا کری یو لمحہ کیوں پیدا کو لیشی کن اوئی نار سب اوشی نہ خطاضے پذیج لکڑی لیکن یو لمحہ کے پیدا کو لے شوخ پیدا ہی نہ کرل اور پشپگ و ادواروں کے پیدا کرل اس پر تدا سوال کے چولی نقدا سوال کے چولی ندری جوابوں اللہ پخپل ور کرے دے چلا یسألو عما یفعلو وهم یسألون دے جواب اللہ نے سوال نشی کی درے چی دا فیل دی ولی دا شوکو و دا سی دی ولی اونکو دا ارشی دا پیدا کی دو اللہ وقت مقرر کرے دے پاغ وقت میں پیدا کی اور دا ارشی دا مرگ وقت مقرر کرے دے پاغ وقت میں مری اگر کی پیو ارادی سرا ٹول ختمول امشی اور ٹول دوبارہ پیدا کول امشی مگر دخپل حکمت مطابق دخپل منصوبی مطابق دخپل ارادی مطابق کارو نہ کئی او دخپل حکمت بنی اغخ پوئی گی تو دمرا قدر اجدکا چد ازمک آسمان کائنات یک دم اللہ ندی پیدا کری بلکہ شپگ و ادوارو کی پیدا کری گی بس دمرا اجدکا او دا سوال چ ولی دا ولی سوال تا حق دسر حاصل ندین جواب سر درکم دا جواب اللہ پاک پخپلہ ور کرے دے لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون ثم استوى علی العرش بیا اللہ برابر شو پارش بانے سنگا برابر شو سنگ دا اللہ دشان مناسب دے دا سے ندے برابر پارش بانے او دا سے ندے ناس پارش باندے دا سے ندے مستوی پارش باندے سنگچی یو جسم یو تخت بنی کینی ہاشا وکاللہ نعوذ باللہ دا سے ندے جسم ندے نبیہ سنگ دے ایمان پیراوڑا و تپوس مکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا آیت بیانو نو صحابو تپوس نو کرے چی دے استیوا مانا صدا اور نبی علیہ السلام پخپلم بیان کرے نو معلوم شو کہ ضروری نہ دے خبر اللہ صفت دے اور دا خپل شان مناسب پاش بنی مستوی دے اور دا مانا چ استوا علی العرش نہ مراد دے غلبہ غالب دے پارش بنی حکومتی پارش بنی دے دا مانا مجازی دا اور دا تاویل دے او صحابو او تابعینو او تبع تابعینو دریوارو قرون مشهودن لها بالخیر او دا سلوروارو امامان و مجتهدینو او دا تمام اهل سنت والجماعت طریقہ دا اول ندارا روان دا چاگی تاویل نکی. ابو الحسن اشعری بتاویل کو او دا امام دا مؤولینو پا اسماؤ و پا صفات و دا اللہ کے بے تاویل کو لیکن بیائی رجوع کر دا او دا حقا کتاب دے العبانا او حقا چاپ شوے دے ورا رسالہ دا آگے کے رجوع نقل دا چیزا تاویل نکوما خدا اللہ نم چی سنگا ذکر شوے دے آگا سے پہ تیرے گم اللہ پارش مستوی دے کما یلیق بشانہی دا طریقہ سلفی دا دا طریقہ دا اہل سنت والجماعت دا دا طریقہ دا ابو حنیفہ دا دا دا مالک دا دا شافعی دا دا احمد دا دا تمام ائمہ مجتہدین دا او امام ترمذی پس سنن دا ترمذی کے کتاب الزکات کے پیو باب کی عمدہ سے بیان کرے دے چہ سنگ میں درتا اکو یخشی اللیل النہارا یخشی اللیل النہارا پتہی اللہ پاک پشپا بانی روز لرام او طلب کئی داشپا دی روزی حسیسن تلوار ہو بچلتے سرا او نور اس پوگمے او سٹوری ادا زرندی و حکم دا اللہ سرا مقیدات ادا خبر شے اللہ دا پارے دے مخلوق والامر او حکم پیدا کرے اما غدے حکم اما غور کئی دلتا مراد دا حکم نہ حکم تکوینی دے حکم تشریعی ام دا اللہ پلاس کے دے خودی سیاق کلام سرا مناسبت دا حکم تکوینی دے تکوینی حکم دا مانا چی دا نور رائستل او بیا پریستل دا نور دا نظام جندے کی دل او مڑ کی دل موسم راتل او تلل دا چی دا روزانہ وینے دا حکم تکوینی دے دا ہم دا اللہ چلی گی او مخلوق ام دا غد تبارک اللہ رب العالمین مبارک دے برکت والا دے اللہ چا رب دا طول جہانوں دے ادعو ربکم تدورعا و خفیتا اغوارے تاسو دا خپل ربنا خپل آجتنا فعجزے سرا او خفیتا فپوشیدہ طریقے سرا فزور زور دعا گانے مکوئے اور جہر متوسط درمیانی بھی نو خیر دے بے شک اللہ محبت نہ ساتھی دے زیادہ کہ ان کو سرا فساد مکوئے پس مکہ کی پس دے اصلاح نہ پس دے اصلاح نہ سمانا دا یعنی پس دے توحید نہ چا اللہ توحید بیان کرے دے او تاسو بیا شرک کوئے او آواز کوئے اللہ پاک تا پیرا او پتما بے شک رحمت اللہ نے دے دے مخلصین اتا قریبن اوے قریبتن اونوے صاحب دا کشاف دے توجیہ دا کرے دا جو رحمت کے دا تیر چدا دا تانیس دا پارا ندا خدا تانیس غیر حقیقی دے او مؤنس غیر حقیقی تا ضمیر مذکر امراجی کے دیشی او ضمیر مؤنس امراجی کے دیشی اللہ غزات دے چلے گی پتا سو بنی ہواگان زیر ورکون کی مخد رحمت دا اللہ نا یعنی مخد باران نا تردی چس وقت کی اوچت کی دا سلائے وریزی درنی نروانی کمونگ دا وریزی اغی خاریتا میتن اغی علاقیتا چمڑائی یعنی اوچائی خوشکی قہد سالی باران نیشیوی نو دا وریز اخوالار شی نوالتا اووریگی نو نازل کو پا اغی بانی اوبون اوباسو پا دی سرا ہر قسم میوی دارنگی منگ با اوباسو مڑی دی دا پاچ نصیت قبول کے والبلد الطیب یخرج نباتو او پاکا علاقہ او دلتا دا پاکوالی نا مراد دا ندے چی موز پہ کی گی اگا پاکوالی مراد ندے پاکوالی دا مرزونو نا دا چنجونو نا چا غزمکا خورناکا نئی چنجنا نئی برس مرز دا زمکی نئی نو آگے نبا فصل راوزی او زرگو نبا کی گی او کنی باران بوری گی خو نبا کی گی دا عرشی پاکواله او دا عرشی صفائی دا غدشان مناسبی. پاکا علاقہ دا مرزونونا اوزی نباتو شنکے داغینا پا حکم در رب سرا او حغز مکا خبوسا چه گندائی یعنی خورناکوی چنجنوی مریضی بیماری نوزی داغینا شنکے مگر لگو الا نکدا الا قلیلا مثل لگ لگ خوزے پا زیر آوزی کی نبا دا سی خراب از مکا کیوں دارنگی جدا جدا بیانو مونگا خپل دلیلونا اغی قوم دا پارا چه شکر ادا کری اس دلائل نقلی بیانوی بے شک مونگ لے گلیو نوح علیہ السلام قوم دا غیتا نویلیو اے زما قوما عبادت کوئے دا اللہ پاک نشتتا ہو دا پارا اس سوک لائق دا عبادت سوا دا اللہ پاکنا زیاریکم پتا سو بنی دا عذاب دلوی روزی دا عذاب دا سخت روزی اوی سردارانو دا قوم دا غیتا بے شک مونگا خو وینو تالرہ پخکارا گمراہے کی نوح علیہ السلام اے زما قوما نشتے پا ما بنی گمراہی لیکن ذر رسولیم در رب العالمین رسول متاستا پیغامونا دا خپل رب او نصیت خیرخواہی قوما استاسو او پوئیگم دا اللہ دا جانب نا پاغی خبرو چی تاسو نا پوئیگے آیا تعجب کوئے تاسو پدی خبرہ چی راغلے دے تاستا نصیت دا جانب دا رب استاسو نا پا یو سڑی بانی چی استاسو نا دے چی خبر کی تاسو او دے دا پارا چی تاسو او یرے گے دا اللہ نا او دے دا پارا چی رحم پتاسو اوشی نو دا دست تعجب خبر خونا جتا ہو تعجبوں کو نا خود خوشحالی خبر پس در غجن اگن حقی نوح علیہ السلام نمگ خلاصے ورک نوح علیہ السلام تا اغی کسان تا چی دس رو پکشتے کی او غرق کرل منگ اغی کسان چی در غجن گرلیو زمون آیتونا بے شک دا خلق چیوہو یو قوم عمین راندو حق ناو دو دین نوح علیہ السلام نسب نامہ ابن اسحاق اخبر سیرت کے نقل کرے گا اگر اصل ماخذ داغی تورات او تورات محرف دے قابل اعتماد نہ دے نہ تورات نہ چکم نسب نامہ ابن اسحاق نقل کرے گا اغم قابل اعتماد او یقینی نہ دا او نسب نامہ معلوم اول منگ دا پارا لازم او فرض ہم نہ دا خو ابن اسحاق چکم بیان کرے دے اغدا دے کہ نوح بن لامک لنوح علیہ السلام دا پلار نمو لامک لامک بن متوشالخ بن اخ نوح بن یارد یارد بن مہلئیل بن مہلئیل بن قینان بن انوش انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام لیکن دا نسب نامہ یقینی ندا زمن محمد بن اسحاق امام سیرت و مغازی نقل کرے دا اغا نقلا عن التورات دے ماخذ تورات او ماخذ اسرائیلی روایت کہ دیشی صحیح بھی کہ دیشی جبکہ غلطش بھی نوح علیہ السلام توحید بیان کرے ہو دین مخ کی پیوزے کی تاتما پورا تفصیل بیان کرے دے کہ لس قرنا او لس نسلا لس پیڑے دا آدم او دا نوح پا منز کی تیر شوی دی او دا لس قرنا چی دی دا ٹول پا توحید بنی قائم ہو خو بیا دا نوح علیہ السلام پا قوم کی دا نوح علیہ السلام دا راتلو نمخ کی شرک شروع شو بت پرستی شروع شو جود سوا یغوس یعوق نصر دا نیکان خلقو او حقی مرشو نو داغی پا زی خلقو یادگار پا طور بوتان جوڑ کرل دا شیطان پا وسوسا او دا شیطان پا لمسا او دا شیطان پا تعلیم نوے نسل راغے نو داغی بوتان و عبادت شروع کو نو بس بت پرستی شروع شو خو اصل کدا اولیاء پرستی وا دا بوتان دا اولیاء پنو نو داغا دا تردید دا پارا اللہ نوح علیہ السلام راو لے راتلو سرے اوئی چی یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره او پکم ازمکا پکم وطن کی چداکار نوح علیہ السلام شروع کرے ہو اغا عراق ہو عراق کی تیر شروع سرزمین عراق او طوفان نوح ہم راغے او پا اغا وقت کی آبادی چی سمروا ٹولا غرق شوئے ہوا او ټول دنیا کې لا آبادی خورا شوی نواز دیگر چه زمانه دیره لگه تیره شوی و لس پیره تیره شوی دا بحث چه بعض خلق وی چه دا طوفان پا ټول دنیا را آغلی و او که پا لگه حصہ را آغلی و دا دی بحث حاصل داده دی صحیح جواب داده صحیح تحقیق داده چه پا یو لحاظ سره پا ټول دنیا و او پا یو لحاظ سره پا ټول دنیا نو یہ سم مطلب ان کوم زے کی چ انسانانو پاغی راغلے او چ کوم علاقہ کے انسانان لا نو نو الت د سیلاب درا وستو ساجت سو دا اس سیلاب خود عذاب ہو کنا نو عذاب کو انسانانو لے ور کو اس زما کے لے کوئی نہ ورتا نو اغه وقت کی آبادی دم رضیات نو سنگ چ نن آباد دا دا علاقہ تو لشاری پرتی وی دس پیرے تیری شی دی نو پا کم علاقہ کی چی دا نوح علیہ السلام قوم آباد ہو او انسانان پا وقت کیوں دا غا نوح علیہ السلام قوم ہو نو باغی طولو راغلے ہو سوا دا اغی کسانونا چی کم دا نوح علیہ السلام سرا پا کشتے کے سوار شوی ہو او آغی ایمان روڑے ہو چی دا آغی تعداد اللہ پاک ندے خودلے او نبی معصوم پا حدیث صحیح الاسناد کی عمر تعداد نہ دیکھو دلے البتہ روایاتوں کے اور تاریخی روایاتوں کے بعض وہی چہ دا اویا کسانو بعض وہی چہ لستیا کسانو خو بہرحال دسل انہیں تعداد کم ہو اور دا نحنیم سوکال تبلیغ نتیجہ ہو اور پدے کہ دا نوح علیہ السلام اہل خانہ ذکور افرادوں سوا دا غیو زوی نجبت قسمتا ہو چاگا غرق شو باقی زامن امو آو زنانا امو ذکور افراد چار سمر ہو او سام حام او یافس سام حام او یافس دادری زامن وسر شریکو پکیشتے کے مومنان اول غرق شو او سلک کسانو چی دا نوح علیہ السلام دا خپل کور دا افرادون علاوہ ہمو چی اگوی ایمان روڑے او دا نورو قبیلونا نو اگا ہم بچ شو لگا چی اگا وقت خود بچ کے دو ذریعہ بلا نو سوا دا کشتے نو او دا کشتے اللہ پاک دا اللہ پاک پا تعلیم او دا اللہ پاک پا خودنا نوح علیہ السلام پا خپلا جوڑا کرے ہو نو دا قیسہ اسلح نقل کرے دا دا دقی یوی خبر اللہ نقل کرے دا چھ اللہ یو دے اللہ یو دے دا توحید دلیل نقلی دے نوح علیہ السلام نباد رنبنے پیغمبر حود علیہ السلام را گلے او دا کمرا سمرا افراد چھ کشتے کے سوارو دا چه سیلاب کلا اوت شو زمکا صفا شو نو دی کس شو بیا یو زی آباد شو بیا دی نسل زیادت دو نو آئندہ تمام انسانان دا نوح اولاد دے او دا نوح آدم ثانی دے نو سد سام اولاد دے سد حام اولاد دے سد یافس اولاد دے او دا دری دا یونس دا نوح علیہ السلام زامنو نو دا دین یو قوم بیا جوڑ شو چ اغه تعاد ویلے کې دو او دا عاد د سام اولاد دے آد اولاد دسام دے آد جدی دے نکو نمون را نکو پا نم بین قوم یا دیگی کنی آد پاسل کے لیو سڑی نمو خود اغا سڑی پا نم بین طول قوم یا دی مراد بنو آد خدا بنو اثر بیا نیشتمال ای طول قوم تا آد ہوئی لکا قریش قریش دیو سڑی نمو خدا دی نکو نا طول قبیلے تا قریش ہوئی مراد خود بنو قریش خو بنو اثر نوئی وثر اوئی ہم سی دے او کنوئی نم تک دے دا قیدہ یہ دکا جی زیب و زیدہ سے راضی چی بیاتا تا اشکالات نہ پیخی گی او لیگل یہ قوم عاد تا رور داغی حود علیہ السلام نو اوئی وی اے زما قوم عبادت کوئی دا اللہ پاک نشتتا ہو دا پارا اس وقت عبادت لائق دا عبادت شوا دا اللہ پاک نا آیا پس نہیں یری گئی تاسو اوئی اغی سردارانو چی انکار اکڑیو دا قوم داغینا بے شک مونگا خبور تا وینو تا لرا پا کمقل توب کی او بے شک مونگا گمان کو پتا بنی دا دروغ جنو حود علیہ السلام اے زما قوم نشتے پا ماں کے قمقل توب لیکن ذر رسولیم لرب العالمین اور رسول متاسو تا پیغامون دا خپل رب او زستاسو دا پارا خیر خواہما امین امانت دارو آیا تاسو تعجب کوئے پا دی خبر چراغ دے دے تاسو تا یو نصیت دا جانب دا رب ستاسو نا پا یو سری بانی چا غستاسو نا دے چا خبر کی تاسو دا اللہ دا عذاب نا او یاد کئے اغا زمانہ چا تاسو اللہ اگر زول جانشینان پس دا قوم دا نوح نا او زیاد کری ہے تاسو اللہ تعالیٰ پا پیداش کی بستت زیاد کرے دے اللہ تعالیٰ دا پارا پا پیدا کولو کے فراخی نو فراخی دو قسم ہوا یو خود افراد و فراخی ہوا چیز دی تعداد ہم دیر زیاد ہو او دیر اگر قبیلہ ہوا او دیر مدار چیز دی جسم ہم دیر غٹ او دنگ ہو او طاقتور او صحت مند ہو دا بیتا تا مانا دا بستتن اکرلا ادمکینا خبری تا گوا گی گدا بس یادوے نعمتون دا اللہ تعالیٰ چی کامیاب شیطا سو اوے دا آغی چی آیت را غلے منگتا چی عبادتو کو دیواز دا اللہ پاک اپریدو عبادت تا آغی خدایانو چی عبادت با دا آغی کو زمونگ اپلارانو راولا منگتا آغا عذاب چی تا منگ دا آغی نجرائی کتا درشتنو نئی حود علیہ السلام اوے چی واقع شوی دا و نازل شوی دا پتاسو بانی دا جانب دا رب ستاسو نا قد وقع را پریوتے دے پتاسو بانی دا رب دا جانب نا رسن گندگی و پلیتی چی اغا معنوی پلیتی دا چی عقیل دا شرک و دا کفر دا او غضب دا اللہ تعالی آیا جگڑا کوئے تاسو ما سرا ببارا دا اغی نمونو کی چی تاسو ایخی دی استاسو پلارانو ایخی دی او دن دے نازل کرے اللہ دا باغی پا بارا کی حس دلیل بس انتظار ہو کے زتا سر یم دے انتظار کو ان کو نا دسیشی انتظار دا اللہ دا فیصلی دا عذاب ہو دا اغا اختیار خود ما دے نا زما انتظار کو مچ اللہ پاک تاو سر سم عاملہ کی او تاسو میں انتظار ہو کے دا خپل انجام زما دیوتی خمدہ ہوا چا خبر میں کرے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَاهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پریک منگا مند او زیل داغی کسانو چی در اغجن گرلیو زمان آیتونا او نو دی ایمان رولن کی درم قیسا او لیگلی او منگا قوم سمود تا رور داغی صالح علیہ السلام سمودم دیو سری نمو او دام دا سام بن نوح اولادو عاد او سمود دوارا دا سام بن نوح اولادو خواد مکی قبیلہ وا او سمود رستو وا نکد دوارو یو کیا اگر سام بن نوح او نوح علیہ السلام زوے سام او دا دی مرکز چکمو دا دی دی علاقی مرکز حجرو چی دا دا حجازنا شام تا چکم لار دا رسول اللہ پا زمانہ کے دا نزول قرآن پا زمانہ کے تلیوا پا اغا لار کے دا علاقہ دا چنو میں دے حجر دا قوم سمود دلتا آبادو دا مدینی او دا شام پا منز کی دا حجاز او دا شام پا منز کی نو دیت ہے صالح علیہ السلام راو لکھا ام دلیل قبیلے نو نو آغاوی یا قومی بود اللہ ما لکم من الہ غیرہ اوی صالح علیہ السلام اے زما قوم عبادت کوی د الله پاک نشته تا هو د پاره ایشوک لایق د عبادت شوا د الله پاک نه بیشک راغله د تاسو ته دلیل د جانب د رب تاسو نه او هغه دلیل دا ده چې دا دا او خد الله تاسو د پاره د الله او خصمانا دا د الله پیدا کردا اوخه پس پری کې دے دا اوخه چې خوراک کوي پس مکه د الله کې اولا تمسوها بسوء او لاس ملګوي دیتا بسوء په بدای سره نو بدای نه لاس لګول مراد دا ده چې پدې گزار مکوي سبحا کوي مو دا د الله تعالی د قدرت نخدا چې دا کسان ډیر اوی نی په خپل وخت په خپل بمرش بس او باندې سی تاسو عذاب درناک او یادوه هغه زمانه چې تاسو وګرځولې جانشینان پس ته قوم عاد نه قوم عاد نه بعد سمود وبوؤاکم فی الارض او زی ورکړی دې تاسو ته آباد کړی دې تاسو په زمکه کې چې جوړوه تاسو په نرم زمکه کې قصورا محلات ماڼۍ بنگلې قصورا ماڼۍ یعنی دو محلات او تراشی پا غرونو کی کورونا دا غرونو غرونو پا ویخ کی چکم آوار میدانو سماوا اغی کے بدی دنگ دنگ کورونا آرام دے مانے بے جوڑو محلات بے جوڑو او غرونو کی دنگ کانی تراشلیو او هغه کې دنه غارونه جوړکړیو او په غارونو کې به ځان له کورونه جوړکړیو نو په یو موسم کې به غارونو ته وختل نو په هغه غارونو کې به اوسدل نو غار به موږ آرام دی او دی جوړکړیو اول موسم کې به خطر اكو شو نو محلاتو کې به اوسدل مقصد دې آیتونو دا دې چې ترقی یافته قوم او معلوم شو چې په هغه وخت کې هم د ټکنالوژي کې او د هنر کې دیر ماهر او دیر ماهر کسبګر او انجینران خو الله یې نو پیژندل توحید اختیار کړ کیندا هډر له مهارت ده کنه دې عمارات له جوړولو ماهرینی او غرونو کې سرنګونه اباسی او غارونه اباسی او ولته له سدو زیونه جوړی خدا ډیر بهترین فن دیکھنا ٹیکنالوجی تک تو اللہ پدی اعتراض نہ کئی چتا سدا بنگلی والی جوڑی کری دی اور دی دنیا آرام دا پارا والی تاسو محنتو نہ کری دی اعتراض پدی کرے دے چی دی نعمتنو شکریہ نہ ادا کوئے چی آغا شرک کوئے بت پرستی کوئے ننن پا ٹیکنالوجی او پا سائنس او پا ترقی اعتراض نشتا دا تاسو ولی کوئے اسلام پہ اعتراض نکی نمو ولی ہوں اسلام خود ترغیب اور کئی چی تاسو دے فن کے مہارت حاصل کی خود شرط پکے دا دے چی دا اللہ عبادت کوئے شکریہ ادا کوئے دا جن مقصد مگر زوئے دا دنیا او دی دے جن مقصد گرزو رے نو یادوئے دا اللہ نعمتونا او فساد مکوئے پس مکہ کی چی فساد کون کی ہے اوی اغی سردارانو چی تکبر کرے او دا قوم دا اغنا اغی خلقو تا چی اغی کمزوری شوی ہو او کمزوری گنلی شوی ہو دا تا تا الفاظ و دا لفظ خاصیت پیانو ما باب استفعال دے اب باب استفعال خود طلب دا پارا رازی او کل دا طلب دا پارا نرازی اکثر خو طلب د پاره راضی طلب د ماخذ خو کله د مبالغې د پاره راضی دلته مبالغې د پاره او صیغه بیا د معلوم نه ده مجهول ده نو معنا څه شو کمزوری کړی شوی وو نورو ظالمانو او سرمایه دارو دی کمزوری کړی وو نو دی ایمان را وړي اغی ته دی کافرانو اوی لمن آمن منهم دا لمن آمن بیا دا اللذیننا بدل بعض دے مستضعفین دو قسمو کمزوری کری شیوی خلق چاگا دے سرمایہ دارو دباو کریو نو آغا دو قسمو بعضو ایمان روڑے ہو ابازو نورا ہو رہے دی مستضعفین کم کافران خو موجود ہو ندادی دا کم مستضعفین تدا خبر کرے ہو دور پسیل من آمن دے قید کے خودو پر ترکیب کی دا بدل دے یعنی مومنانو تے ویلیو اگی مستضعفین تا چا اگی ایمان را ہو رہے ہو اگی تا دی ہوئے چا آیا تاسو پوئے گیا چا صالح ہو پیغمبر دے اور آلے گلے شوے دے در ربنا نو قالو اغی مومنان اوی چی منگ خو پا اغی پیغام بانی او پا اغی خبر بانی چی لے گلے شوے دے صالح علیہ السلام پا اغی خبر بانی ایمان رورن کیو او یقین کون کیو اکو ما خبر آلا او گولتا تا ما ارسل تم ما ارسل بھی راغلے دے نو مخینا دے اغسل اغا خبره چې دی پاغي لګیلې شوې ده اغه خبره تعینونه شو نو ته لګ مخ کې وګوري چې خبره سوا نو اغه هو خبره داوا چې قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله نو څه مطلب شو توحید مونږ هغه توحید منل دي چې کوم دې مونږ ته پیش کړي او دې منل دي مونږ مؤمنان یو اوی اغی کسانو چه تکبر کریو چه من خوب اغا خبر بانی چه تاسو پی ایمان روڑے دے انکاریانیو چه اغا توحید دے تاسو خدا توحید من لے لے خو من خدا توحید نمنو دکا چه با تحت خدایانو مشتا چه اغا دا اللہ تا دا رسیدو ذریعہ دا او اغم خوش آلول غواری او دا اغی عبادتم تعظیم غواری چه اللہ تم قریب کی او دے وینا یوازی دا اللہ عبادت کوئے نمونگے دا خبر نمانو نمان جگر شروع شو نسے چلو شو نو دیر واقعات شوی دی ہو قرآن خود قصو کتاب ندے نو نور واقعات پزے پر خود مطلبی خبر دا توکرہ فاعقرن ناقتا پس بی پر اکری دوید اوخے اب یا مرشو او سرکشی دا حکم دا رب خپل نو کرلا نسبت دی ټول قوم تا شوی دی او دا کار خود دی قوم باز بدماشانو کرے ہوگا نا او یو قوم کی یو تنم یو کارو کی نسبت آخی ټول قوم تا کی او حقی اوی چه اے صالحا راولا مونگ تا اغا عذاب چه تا مونگ دا اغی نا یرائی مون خدا اوخا هم برک را استادا توحیدم نمانو اتو عذاب برازی نو اسے راولا کرنا ان کنت من المرسلین کہتا یہ تا پیغمبرانو نراغ عذاب اللہ را وست پس انی و دی لرا الرجفت زلزلی نو اگر زدل پخپل کورنو کے جاسمین پر مخی پراتو جاسم اصل کے اغا کستا وی چھ زدگون لگولی وی زنگون او لاس او زنگون پزمکا لگولی وی او دا سے پر مخی پروتی نو مطلب دا پر مخیش زکر سرے چھ ملشی او ساو خیجی نو کلا پشا پریدیا کلا پر مخی پریدیا کلا یو خواشی کلا بل خواشی نو ساتھ یہ ہوا تھا عذاب را گئے او صالح علیہ السلام او دا آغا قوم بچ شو آغا چھتا یو پناگاہ زیتا بتلی والتا ناس دو او عذاب پدی بنی رانا رہے خو حجرت لا نو کرے دا لازمہ ندا چی یو قوم بنی عذاب رازی نا پیغمبر مخی نبا لازمہ نا حجرت کئی دا چاچے نظر پٹول قرآن بنی نئی او دا انبیاء پٹول و قصو نئی جنا نو آگے نگو رہے کچھا خبریم خیج بعض حضرات وئی چی پیغمبر یو قوم تا دا عذاب خبر ور کی نبیا حجرت کئی تاریخ انبیاء نه معلومیږي چې کله خبر د عذاب ورکړی دی او وطن یې پریښی نه دی او ملته چې ته یو ځای کې ناست دا کلي نه خوشه وتلی یي خو وطن یې پریښی نه دی او بعض انبیاءو هجرت کړی دی خبر د عذاب ورکو هجرت یې وکړو لکه یونس علیه السلام او بعض انبیاءو لا عذاب د هغوی په قوم ور راغلی نه دی او هجرت کړی دی لکه ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړو لیکن عراق والا ویلا عذاب راغلی نه و او ډېرې مودې پورې په هغې باندې عذاب وروستو راغلی دارنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی معظمه نه هجرت کړی دی او خبر د عذاب ورکړی خو عذاب لا راغلی نه و په قریشو باندې نه و راغلی هجرت وکړو د هجرت نه بعد بیا په دې باندې قحط سالیم راغلی ده او بیا د بدر دا واقع هم شوی ده او دا عذابونو سلسله بیا قریشو باندې شروع شوه لیکن هجرت نه بعد شروع شو دا الله په اجازت باندې هجرت انبیاء کوي چې کله اجازه وشوه ها یونس علیه السلام نه دا یو اجتهادی خطائی شوی وا چې هغه بغیر د اجازت نه هجرت کړي وو نو الله پاک هغه باندې داغي گرفت کړي وو او لګو عتاب راغلی وو چې سوخه د مې په خېټه کې تیر کو تکلیف پر راغې او بیرته داغه قوم بیا مسلمان شوه او دی واپس خپل قوم ته راغې په خپل ټیم بیا قوم مرشو دې مرش نو انبیاء علیهم السلام نه ګناه نه کیږي خو اجتهادی غلطی یا خلاف اولا کار کله کې دی شي او بیا انبیاء د الله پاک نه ډېر یری دن کی وی واغی خپل هغه خلاف اولا کار او متداش اخکاری لکه چې موږ لوی ظلم کړی و خپل کار ته غي ظلم وای خپل کار ته لوی گناه وای د شدت خوف خدا د وجنه او الله پاک وته هم عتاب را ولی تربیت د پاره چې بیا د شه خلاف اولا کار هم اونکه نو هغه اجتهادی خدای شوی وا هغه د یونس علی السلام واقع بل غیبیانی کی خدامت کې اجتماع زمنن بیان کرا چې کله عذاب د هجرت نه بعد راځي کله هجرت نه مخکې راځي او کله د عذاب د خبر ورکولو نه بعد پیغمبر لا شي هجرت وکي او کله په عمل کې دی راځي دې من کې څه تلازم نشته نو دلته تللی نه وو نو چې عذاب راغی او دی پر مخې پراتو لاشونه ځای په ځای خواره واره پراتو نو صالح علیه السلام راغی نو فتولا عنهم را وګرځېد د دینه بل خوا روان شو او وی اے زما قوم دې مرو سره خبرې کوي نو یا خو به الله پاک توجه سره اورې خبره یا خو به الله پاک د صالح علیه السلام دا خبره خرق عادت پتور دیتا اورولی و دا پارا دا دی چی دی درمن شی او لکا سنگا چی دا بدر کی چکم کفار مرو او کندا کی واچول او رسول اللہ ورطا اوی چی آیا تاسو اگا وعدا دا عذاب رشتنی بیاموتا چی ما در تبی چی عذاب برازی نو حضرت عمر وی چې یا رسول الله د مرو سره ولی خبرې کوي دی خو اوري نه نو رسول الله وی چې تاسو نه خاوري نو داغي توجی ام د بخاری داغه حدیث کې وسره دی کړی دا او چې مناسب خورون شوی نو زه سو کوم اوس را دیکھو هوای لګیا ده دیکھو حدیث په ګوري پورا نه دا حدیث راوی ده قطاده د صحابی شاگرد ده تابعی نو تابعی چې د حدیث کو مطلب بیان کړي داغه نه بهتر مطلب بزس بیان کوم مطلب بس بیان کړي اغه مولا صاحب بس بیان کړي اغه خپویږي په حدیث اغه قطاده وایي چې دا الله تعالی په طور د معجزې په طور د خرق عادت باندې خلاف د عادت نه دا کندی والا کافران ابو جهل وغیرہ جوندی کړي وو یعنی سای وته اچولی واچ د رسول الله خبره واوري او لیک درمن شي عذاب کی خواسم اختا دی کنا خود چه واوری دا خبرا نو لا با در من شی نو دا اورول دا عذاب پا طور بنیو نو دارنگی دلتم که دیشی جن صالح علیہ السلام خبرا اللہ دے مرو تا اورولیو کن ادویم توجید آدھا چه خطاب دے مرو تا کئی او اوری دا جوندی جوندی وسر ہم پاتیو کنا طول خمرشوی نو پل مرگریوں موجودو کنا آگی تے نصیت کن مدا فرضی خطاب ہو او تصوراتی خطاب ہو و تصور کے سڑے مستحضر کی او اثر خبری کئی یادا صورت ہو دا جوندو تا عبرت دا پارا او یاد صالح علیہ السلام دا خبر اللہ پاک بتاور ہو لیوا خرق عادت پتو ہو ام دغس آیت ورپسید نور پیغمبرانو پکیسو کے ہم راضی نو التو بیاد دی تقریر او تشریح تا حاجت نئی مخی وارو دید اللہ شنونا او اوی بی اے زما قوما ما خو رسولی او تاسو تا پیغام دخ پل رب او ما نصیت کرے او تاسو تا لیکن تاسو با نخو خو نصیت کون کے نو دا چل نصر زکو شو ولوتن از خال لی قومی و ارسلنا لوتن او لیگل او لوت علیہ السلام خپل قوم تا دا درین پیغمبر دے لوت علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام روارو لوت بن حاران بن آزر لوت دا حاران زوئے ہو حاران او آزر دا ابراہیم علیہ السلام ہم پلارو او حاران ہم پلارو نو حاران دا ابراہیم علیہ السلام رو رو نو لوت روارشو خواغا پیغمبر کرے او روارد ابراہیم علیہ السلامو خو لے گلے یو بلی علاقی تاو او ابراہیم علیہ السلام بلی علاقی کے کار کرو او خواب یو وقت دو دو گن پیغمبران باو موچی زیب زیب کارونا کول سو وقت کی چی دو اخپل قوم تا چی آیا تاسو راتل کوئے کوئے تاسو بے حیائی لیبا لیواتت کو دا لکان اسر بدکاری وے کولا ما سبقکم بها چه نده تیر شوه مخ که استاسو نا پا دی بی حیائی سر ایس سوک دا مخلوقات نا دا گناه دین مخ که چانده کرد دین پا خواهد تو خبر نو چه دا علکانو سر بدکاری سنگا کی لیواتت نارو خبر نو تاسو دی دی موجه دیه دی بی حیائی او دا کار خلیر لوی گنده کار ده تاسو رازه سلوتا دا خپل شهوت پورا کولو دا پارا سوا دا خزونا او دیل اخو اللہ خزی پیدا کری بلکہ تاسو یو دا سی قومی ہے مصرفون حدنا اوریدن کی ہے نو جواب دا قوم دا غیم اگر دا چو ورطا اوی چو اوی دا حوی یو بلتا چو او باسے دا مرگری دا لوت علیہ السلام دا خپل کلینا ہم ذکر ویچ دا غزن سا مرگری اومو گنا او خاندان اومو دا دا کلینا او باسے دے زمونگ دا رسم و رواج مخالف دا خو زمونگ رسم و رواج دے چی دا کار مونگ کو دا زمونگ ثقافت دے او دا زمونگ کلچر دے او دا زمونگ روایات و عادت دی دے پلار دی کنر آروان دی دے منا کئی دے دے کلی نو باس ہے ویا سوک دا نحی عن المنکر کئی او دا بدن خلق منی کئی نو اغپا خلق دشمن وی نو اوی وجل کلی نو باس ہے انہم اناسم یتطہرون بے شک دادا سے خلق دے چزان پاکی دا اسے دا ٹوکے نہ ہوئے دے زان تا دیر پاک ہوئی دا خبر ہے دا ٹوکے نہ ہوئے نو پس منگ نجات ورک نوح علیہ لوت علیہ السلام تا اہلہو او دا غی کور والاو تا سوا دا خزی دا غینا دلتا اہل نہ دا خزا مراد نہ دا نور افراد خانہ خلاص شو او خزا کافر روا او دا آغی دلی اخپل قوم پا مذہب ہوا کانت من الغابرین دا خز ایواد پاتے کی دن کنا دا رسط پاتے شوا و کانی واری دل دا بکیم تبا شوا و امترنا علیہم مطورا امونگا اوار اول پدیبانی باران دکانو دیتا علاقہ صدوم وی صدوم یو علاقہ وا اور 2061 قبل مسیح زمانہ وا اندازتن و تخمیناً لا قطعاً و یقیناً او دا یو سلور پیزک لیو دا قوم لوت او بعضو اندازہ لگولی دا ماہرین آثار قدیمہ وغیرہو چی دلی مجموعی آبادی سلور لکوا دا تباشو سوا دا اغی کسانونا چی دا نوح لوت علیہ السلام پس روان شیو او دشپے وطلیو فانظر کیف کان عاقبت المجرمین او لیگلی امگا قوم مدین تا رور داغی شعب علیہ السلام مدین هم دا ابراہیم علیہ السلام زوئے ہو او دا آغین نسل تیار شو ناغی تا قوم مدین ہوئی تا تمامخ کی تشریح مکمل کرے وا اغیاد اولر لیگلی امگا قوم مدین تا رور داغی شعب علیہ السلام دا شعیب دا مدین بن ابراہیم زوئے ہو دا مدین پا اولاد کی ہو زوئے دا مطلب چھ داغی پا نسل کی ہو او مدین دا ابراہیم علیہ السلام زوئے ہو او دا ابراہیم علیہ السلام یو درم خزوا داغنم قطورا قطورا پتوے سرا نو دا مدین داغی قطورا نا پیدا شوئے ہو او اسماعیل دا حاجری زوئے ہو او اسحاق دا سارا حضرت ساری زوئے ہو حاجرہ سارا قطورہ حاجرہ سارا قطورہ دا درید ابراہیم علیہ السلام خزی ہوئی